السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بني يحييني الله سبحانه وتعالى، ذلك قول سيدنا السلام ربنا صلى الله عليه وسلم: نقصيكم ونقصي نفسيه فليغفر الله سبحانه وتعالى. تغفرني فتلك كتاب السنه والفعال وعلم الكبريه. ثم كتبنا muda huu katika msikiti huu wa Dar es Salaam kwa ajili ya kukushana na kuzinduana kuhusiana na mambo yaliyoko ya Kiislamu, namna gani tunatakana kuishi ili tuweze kufika katika hali ya salama mbele ya Mola wetu, na hali ya kuwa nyoyo zetu zimesalimika. Kwa sababu watu watafika mbele ya Allah hali ya kuwa wamepata kasara, illa inatallaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo uliosalimika. Na hili ni jambo la msingi mno katika maisha ya Muislamu, katika maisha ya mtu wa sunna, katika maisha ya salaf. Katika muda huu mpaka pale tutakapoishia, tutazungumzia kuhusiana na muhadhara wenye unwani ifuatayo: as-salafiyyu wat-tawasulu al-ijtimaiyyu, salafi na mitandao ya kijamii. Muda ambao sisi tuko ndani yake ni muda ambao teknolojia imepiga hatua kiasi ambacho maisha ya watu yanaenda, lakini haliyakuwa yametawaliwa na mitandao ya kijamii. Sasa maisha ya huyu mtu ambaye anaandama njia ya urembo aliyotangulia, inabidi awe vipi na mitandao ya kijamii? Miamala yake inabidi iwe katika namna ipi kuhusiana na hii mitandao ya kijamii? Awalan, man huwa salafi? Jambo la kwanza kabisa ni nani salafi? Sawa, nimesema as-salafiyyu wat-tawasul al-ijtimaa'i, huyu salafi ni nani? As-salafiyyu huwa man ittaba'a manhaj as-salaf as-salih. Nazungumzia salafi ni yule ambaye anafuata manhaji wao walitangulia. Fahuwa nisbatun ila salafi salih, tunaposema as-salafi hii ni nasba kwa wale wema waliotangulia, wema waliotangulia katika masahaba, matabiina na tabi tabiin. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuwa anaandama njia ya hawa wema waliotangulia, yeye ni salafi nisbatun ilayhi, kwa hali ya kujinasibisha kwao. Naye ni yule ambaye anafuata kitabu na sunna kwa hali ya usahihi, naye ni yule ambaye anaandama Uislamu sahihi mtu wa salafi. Sasa huyu mtu ambaye anaandaa mausulamu sahihi, inabidi awe vipi na hii mitandao ya kijamii ambayo leo inatumika. Na tunaposema atawasulu ijtimai, tunakusudia kitu gani? Tunaposema mitandao ya kijamii, tunakusudia kitu gani? Atawasulu ala ijtimai huwa almawadhi'u walbarabiju allati ta'tamidu ala shabakati al-internet litasihili tawasuli baina al-mustakhdimina wa tabadul al-ma'lumati fima bainahum min khilali ajhizati al-computer au ajhizati al-hawatif al-mahmula. Tunasema mitandao ya kijamii wa al-mawaqi' ni zile website walbarabij na application allati ta'tamid ala shabakati al-internet, ambazo zinakuwa zinategemea shabaka ya internet, network ya internet, litasihili tawasul baina al-mustakhdimin, kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano baina ya wenye kutumia, wa tabadul al-ma'lumat fi ma bainahum, na kubadilishana maalumat baina yao, min khilal ajhiza al-computer, kwa kupitia kompyuta sawasawa zitakuwa za mezani au laptop au ajhiza al-hawatif al-mahmula, au kwa kutumia ala za simu za mkononi. Kwa nao sema atawasu kujishimai na usulia mpini website, application ya mwazo natumia katika simu, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram na nyinginezo ambazo watu wanakuwa wanatumia kwa njia ya mawasiliano. Tahiyari wanakuwa wanaweka group kwa ajili ya kutumiana vitu ambavyo wao wanaona kuwa vinafaa kutumiana bila yao. Sasa hii mitandao ya kijamii tunayozungumzia ina heri, lakini vile vile ina shari. Na ni kitu muhimu mno katika kueleza habari na katika kueleza maalumati na katika kueleza vitu mbalimbali. Wa hadhihi manshurat, na hivi vitu ambavyo vinakuwa vinaelezwa kupitia hii mitandao ya kijamii, minha ma huwa khair, kuna vitu vya heri, kuna vitu vizuri, wa minha ma huwa sharr, lakini vile vile kuna vitu ambavyo ni vya shari. Sasa kwa sababu ya kuwepo vitu vya heri na kuwepo vitu vya shari, namna gani salafi atataamalu na hii mitandao ya kijamii? Wa ila hadhihi almunasaba, na kwa mnasaba huu kuhusiana na hii mitandao ya kijamii kuwa ni yenye kubeba heri na yenye kubeba shari, saatahaddath an hadha almawdu', nitazungumza kuhusiana na hii maudhui, yani salafi na mitandao ya kijamii, معتمدا بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حال يقوى نكيوا نتجمعها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ketika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na vitu visivyomhusu, ni kuachana na vitu visivyokuwa na umuhimu katika maisha yake. Samantu kwa hadithi, kile ambacho kimetamkwa na hadithi kwa hali ya uwazi, anna husna islamil mar'i, hakika uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yuhimmu, ni kuachana na yeye mambo yasiyokuwa na umuhimu kwake. Wa mafhumu, na fahamu tuliyoipata katika hii hadithi, anna min husni islamil mar'i afdahu ma ya'nihi, kwamba hakika katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuchukua kile ambacho ni cha muhimu katika maisha yake, kile kisichokuwa na umuhimu akiache, huo ndio uzuri wake, na kile kisichokuwa na umuhimu akaembane nacho, lakini kile chenye umuhimu akichukue na akifanyie kazi kwenye maisha yake. Qala ash-Sheikh al-Abbad al-Hadith amesema ash-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala kuhusiana na hii hadithi, wa hadha al-hadith yadulluna ala anna an-nasa yatafawatuna fi al-Islam, na hakika hii hadithi inatulisha juu ya kwamba hakika watu wanatofautiana katika Uislamu, watu hawako daraja moja katika Uislamu, watu hawako katika manzila moja katika Uislamu, bali wanakuwa ni wenye kutofautiana. Wa anna fihim man yakunu bihadha alwasf alladhi takunu natijatuhu an yatruka ma la ya'ni, wa anna fihi, na hakika katika hao watu man yakunu fi hadha alwasf, kuna yule ambaye anakuwa katika huu wasfi, alladhi takunu natijatu, wasifu ambao yanakuwa matokeo yake, an yatruka ma la ya'ni, ni kuachana na yale yasiyo muhimu, kuachana na yale yasiyo kuwa na umuhimu kwake. Wabarakatuhu. Na yale yasiyokuwa na umuhimu kwake, wahuwa maana ya muhimu ni yale ambayo hayana umuhimu kwenye maisha yake, wa mafhumu dhalika, na kile ambacho kinafahamika kutokana na hayo, annahu yu'na bima yaani, kwamba huyo Muislamu anakuwa anafanyia umuhimu yale yanayomhusu na yale yenye umuhimu kwake. Wamalimu, yale yanayomhusu ni yale ambayo yana umuhimu kwake, wama huwa matlubun minhu, na yale ambayo yanatakiwa kwake, sawaun kana mutaallikan bi umuri din, sawa sawa yakawe na uhusiana na mambo ya dini au dunia au mambo ya dunia, umuru alhayati ad-dunya, mambo ya uhai wa dunia, au alhayati al-akhirah, au uhai wa akhirah, kullu ma yahdihi min dhalika fa innahu yashtaghilu bihi, kila lile ambalo linamhusu na la muhimu kwake katika hayo, hakika yeye anakuwa anashughulika nalo. Wa ma la yahdihi, na lile lisilokuwa na umuhimu kwake, lile lisilomhusu, fa innahu yakuffu anhu, hakika yeye anajiepusha nalo, wayabtahidu anhu, na anakaa mbali nalo. Haya maneno yake kuhusiana na hiyo hadithi. Sasa tunazungumzia hapa mtu ambaye salafi, yeye inabidi aangaike na mambo ya umuhimu kwenye maisha yake, na aachane na yale yasiyokuwa na umuhimu kwenye maisha yake. Na sisi tunazungumzia kuhusiana na mitandao ya kijamii, kwa katika hii mitandao ya kijamii mtu ambaye ni salafi lazima ashughulike na vile ambavyo vinahitajika kwake, ima katika maisha yake ya dunia au katika maisha yake ya akhera. Lakini vile vile katika hii mitandao ya kijamii inatakikana akae mbali na mambo yote yasiyohitajika kwake, yaani mambo yote ya shari, sawa sawa na kwenye internet sawa sawa ni kwenye WhatsApp, sawa sawa ni kwenye Twitter, sawa sawa ni kwenye Messenger na mitandao yote. Yale yasiyokuwa na umuhimu kwake, ambayo ni mambo ya shari, inabidi akae mbali nayo. فلنبدأ الآن بما يعني ويهم السلفي نعاد سسيبي نيالي أبوه المغوص نيوهيك قرنت ومين السلف في التواصل الاجتماعي كتنك متناول الجميع. أولا يبقى قوانا كبيسا katika mambo ambayo yanahusu na ya umuhimu kwa salafi, nashru tauhid fi ni kueleza tauhid kwenye mitandao ya kijamii. Salaf atumie mitandao ya kijamii kueleza tauhid. Fasalafiyu la budda an yajtahida fi nashr at-tawhid fi at-tawasul al-ijtimai. Mtu ambaye ni salaf lazima ajitahidi kueneza tauhid katika mitandao ya kijamii kadri ya vile anavyoweza. Waliyalam anna ad-dalla 'ala al-khair kafa'il. Na awe anafahamu salaf, hakika mwenye kujulisha juu ya khair ni kama mfanyaji wake. Wewe unapokuwa unajulisha jambo la kheri na mtu akalifuata akalifanyia kazi, malipo yake sawa sawa na malipo ya wewe utakayopata kwa sababu ya kujulisha kwako jambo la kheri. Wakadhalika yarahu minhu tawhida min almawaqi' walbaramij almawthuqa. Lakini vile vile awe ni mwenye kuchukua tauhidi kutoka katika website na katika application ambazo ni zenye kuaminiwa. Lana ulaita kullu ma yushar yuha, sababu si kila kitu ambacho kinatawanwa kinachukuliwa. Yana inawezekana watu wasiokuwa sawasawa wakielezea tauhidi kimakosa. Kwa hiyo unapokuwa umeingia ukaona neno tauhidi ukachukua kama vile ambavyo walikuelezea wao, haikuwa ni watu ambao wako sawa. Inawezekana wakawa ashaira wakazungumzia tauhidi vile wanavyoona wao. Kwa hiyo kwa jambo hili na kwa hali hiyo, inatakikana uchukue tauhidi yako na upate faida kuhusiana na tauhidi kwenye hii mtandao wa kijamii, kadhalika kwenye website katika vile ambavyo vinakuwa ni vyenye kuaminika. Ifahamike kwa tauhidi ni asasi ya dini. Mtu asiyokuwa na tauhidi hana dini. Kwa yule ambaye anafahamu aelewe, na mwingine awe anachukua. Ziko website za shehe, lakini vile vile kama ilivyokuwa kwenye WhatsApp kuna grupu ya mashehe wa kisalafi, wanazungumza Kiarabu na Kiswahili. Kadhalika katika application nyingine kama ilivyokuwa Telegram na mfano wake. Kwa hiyo wewe ingia katika zile grupu za mashehe wa sawasawa kuhusiana na mambo ya dini, usiingie katika kila grupu wala usichukue kila kinachouzwa. Ukifanya hivyo unahatarisha dini yako. Kwa hiyo ukiwa na ufahamu fulani eleza tauhidi, ukitaka kunufaika kuhusiana tauhidi chukua katika website zinazoaminika badala ya kutoka kama mambo sawa sawa. Itakapokuwa hivyo, hii mitandao ya kijamii italeta heri katika maisha yako. Thania, jambo la pili, nashru sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, ni kueleza sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna za makhalifa wa uongo. ikiwa na uwezo huo, endeza sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mitandao ya kijamii, na njia ziko nyingi, nyinyi ndio watumiaji, mnajua kadiri ya vile unavyojua, basi jitahidi kueneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam bil kalam wal maqal. Kwa maneno, lakini vile vile kwa maandishi, eneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika wa sunna za khulafa ar-rashidin, na eneza sunna za makhalifa wongo. Kama yanbaghi lisalafi an yatamassaka biha فهو كذلك أن ينشرها كما لو كان يلي أشكمان نبي السنة بعد بلبيه أو من القويدة حتى فعل على فقوان وفعام وإنه على فقوان الله وفعام وإنه أجتهيني كل القويدة السنة نبي صلى الله عليه وسلم سوى utaanzisha akaunti ya kwako ya moja katika mitandao ya kijamii, ukawa unaeneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wewe ukawa ni kama mtu wa kueneza sunna ambazo zimesemwa na kuandikwa na maulama wa sunna na mashekhe wa sunna na maduati wa sunna, ukawa unafanya kazi ya kurusha, hili ni jambo la kheri na unatakana kufanya hivi. Na ikiwa hivyo, itakuwa unaeneza kheri. Kinyume na hivyo, unaweza ukajikuta unaeneza mambo yasiyokuwa na maana. Lakini kunapoeneza halafu kuna mtu kuchukua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye mitandao ya kijamii, usithubutu kuchukua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika sunna za makhalifa wao, isipokuwa kutoka katika mitandao ya kijamii kwenye akaunti zinazoeleweka kuwa ni za watu walionyooka. Sawa, watu walitoa sunna na watu waliopinda wakaipotosha hiyo sunna, kwa badala ya wewe kuchukua faida ukajikuta unachukua hasara, badala ya wewe kuongoka kupitia hizi mitandao ya kijamii ukajikuta unapotea, kwa sababu ulikuwa kwako katika account zisizoeleweka kutoka katika website zisizoeleweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza swala kushikamana sunna zake na sunna za makhalifa wao. Tuma nasema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, shika maneno ya sunna zangu na sunna za makhalifa wangu walio sawa sawa wongo. Kwa nini watu wasimamie sunna? Na watu wakishajua sunna za Mtume na masahaba, inatakikana wajitahidi kueleza kwa watu. Kuna maeneo watu wanafikiwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajafikia na sunna za makhalifa waongofu. Sasa wewe jitahidi kueneza hizi sunna katika mitandao ya kijamii. Kwa njia hii utafikisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali na watu wanufaika, bali kuna watu dawa salafia imewafikia kupitia hii mtandao ya kijamii na wakaipenda badala wakaanza kusoma. Lakini asili walikuwa ni watu ambao wamepinda, walikuwa katika maeneo ambayo hakuna mashehe wa sunna, lakini baada ya kusikia unaesikia kuna shehe kadha, kuna shehe kadha, wakaanza kufuatilia kupitia mtandao ya kijamii ikawa ni heri katika maisha yao. Kwa kadri ya dini ya elimu ya mtu ulivyo na ufahamu wake ulivyo kuhusiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na sunna za makhalifa waongofu, mtu ajitahidi kadri ya uwezo wake kueneza hiyo sunna katika mitandao ya kijamii. Thalithan, tatu, nashru manhaj salaf salih, kueneza manhaji ya wema waliotangulia, kueneza manhaji ya wema waliotangulia, min as-sahaba wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in, miongoni mwa sahaba na tabi'ina na tabi'i tabi'in. Famanhajuhum huwa tariqullah al-mustaqim, manhaji yao ndio njia ya Allah iliyonyooka, al-musilu ilayhi, inayowafikisha watu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msifuate vijia, fatafarraka bikum an sabili, hivyo vijia vikakufarakisheni ninyi na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka ndio Uislamu wa hakika, na huu Uislamu wa hakika ndio madhhabu ya wema waliotangulia. Kwa hiyo watu katika mitandao ya kijamii waeleze madhhabu ya wema waliotangulia, watu waweze kufahamu ili washikamane na njia sahihi, ili washikamane na madhhabu sahihi, waachane na njia za upotevu, waachane na manhaji zisizokuwa sawasawa. Manhaji yao ndio njia pekee ya kufikisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha li'anna at-tariqa al-musila ila Allah wahid, na haya ni kwa sababu hakika njia ya kuwafikisha watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Njia ya kuwafikisha watu kwa Allah ni moja. Wa huwa ma ba'atha Allahu bihi rusulahu, na hiyo njia ni ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuma katika hiyo njia mtume wake. Wa anzala bihi kutubahu, na akatuma kwa hiyo njia vitabu vyake. Wa la yaslu ilayhi ahadun illa min hadha at-tariq, na hatofika yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa hii njia. Walau ata nnas min kulli tariqin, na lau wataenda watu kwa kila njia, wastaftahu min kulli babi, na wakataka kufunguliwa kila mlango, faturuqu alayhim masdura, njia zote kwa wao zimefungwa. Walabwabu alayhim mughlaqa, na milango kwa wao imefungwa, illa min hadha at-tariq al-wahid, isipokuwa hii njia moja peke yake. Fa innahu muttasilun billah, hakika hii njia ndio ambayo imeunganika na Allah subhanahu wa ta'ala, musilun ilayhi, njia inayofikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manhaji wa mwisho kule watu lazima wafundishwe, wajue wapite katika hiyo njia, ndio itakuwa sababu ya wao kufika kwa Allah. Kinyume na hivyo, wakipita katika njia zingine wataishia katikati, sababu hivyo njia zingine havifikishi kwa Allah. Kwa hiyo jambo lao litakuwa ni lenye kukatika, badala ya kufika katika faida wataishia katika hasara. Sasa kwa ajili ya watu kuwa katika hali ya usawa, kuachana na upotevu, lazima wafikishiwe manhaji ya wema waliotangulia. Miongoni mwa njia za kuwafikishia manhaji ya wema waliotangulia ni kupitia mitandao ya kijamii. وكذلك فعلى السلف أن يأخذ هذا المنهج في المواد والبرامج المأمونة. كذلك هو سلف الدنيا كما هو kuchukua hii maneno kutoka kwa mtandao wa kijamii achukua kutoka kwa website na apply vinavyoaminika. So website za hizbi wala za application za hizbi achukua kutoka katika website zinazoaminika za mashirika wasawasawa wadogo katika application za sawasawa katika blog za sawasawa ili kusudi achukue kitu kilicho sawa sawa. Rabia jambo la nne ambalo salaf inabidi alifanye katika mitandao ya kijamii, muzahamatu ahli bid'ah wal ahwa'i wal ba'd, ni kuwazonga watu wa bid'a na watu wa matamanio na watu wa batili. Sima wa fitawadu kujitimani katika hivyo salamu ya kijamii kadiri ya bila mtu anaweza awazongi watu wa batili, awazongi watu wa bid'a, awazongi watu wa matamanio kwa kueneza haki, kwa kueneza haki, kwa kueneza haki. قال الشيخ العثيمين فسيب على الأعلام الشيخ العثيمين زاحموا أهل الباب في الانترنت حتى يتبين الحق وذلين والمبتين كل انترنت متى يبينك الحق ووالسلام كان يبين ونموذة وزونج والمبتين وزونج والمبتين wazonge wa hizbi, wazonge watu wa tamanio katika mitandao ya kijamii mpaka haki ile kuelekea, kwa sababu hii mitandao inatumika na watu wengi, na wao wanapokuwa kwa hivyo itakuwa unaeleza tena kwenye mitandao ya kijamii na itakuwa unafanya jambo la maana. Na watu wasawasawa kwa wengi katika hilo, hakuna shaka mitandao ya kijamii itakuwa imetawaliwa na watu wa heri. Na itakapokuwa wamefanya uzembe watu wa heri katika kueleza heri, katika kueleza haki, watu wa batili watachukua nafasi, watu mizito watakuwa wanaeleza muziki yao watu wa ukawa kwa kwa hii ndio tunasema kwa WhatsApp. kwenye Telegram, kwenye Facebook, na sehemu zingine ambazo zinakubali group. Kwa hivyo kuna mtu ameingia, watu wakaona mtakabali biashara yako ikawa inaenda kwa sura ya namna kama hiyo, ukawa unanufaika na mitandao ya kijamii kuhusiana na mambo ya biashara moja. Ikawa tena kwako na ukatumia katika vitu vya faida, na utakapokuwa unapata moyo wako ujumbe utoe sadaka ili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watakubali. Haya yote ni kwa kutumia mitandao ya kijamii katika sura ya heri. Kwa salaf inatakikana atumie mitandao ya kijamii katika hizo sura tulizoeleza, na ajitahidi katika hilo. Sasa itakuwa ni mawaidha ya mashehe, sasa itakuwa ni makala za mashehe, akawa anarusha, na kama yeye mwenyewe anaweza kuandika, akawa anaandika, anarusha katika mitandao ya kijamii, watu wakawa wanafikiwa na hizo sauti na hizo makala, wakawa wanajifundisha vitu mbalimbali kupitia wewe. Haya ni mambo ambayo salafi inabidi ayafanye katika mitandao ya kijamii. Lakini tunasema kwamba hii mitandao ya kijamii inakuwa na kusanya kheri na shari. Tumeangalia upande wa kheri, sasa hivi tugeukie upande mwingine, nao ni upande wa shari kuhusiana na hii mitandao ya kijamii. Hii mitandao ya kijamii shari huko nje nje, kwa sababu kuna uzenti zinakuwa zinaeneza muziki ambao ni haramu, ziko zingine zinaonyesha filamu za haramu kadhalika, ziko zingine zinakuwa zinaeneza mashehe waliopinda kadhalika, kwenye mitandao mingine kama ilivyokuwa WhatsApp, Telegram, Facebook na mitandao mingineyo. Na hili katika shari. Kwa hiyo salaf inabidi awe vipi kuhusiana na mitandao ya kijamii kwenye upande wa shari? Awwalan, ibtialu min alfatwa bighayri ilmi, ni kukaa mbali na kutoa fatwa bila ilmi kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ndio la kwanza kabisa, yeye akae mbali na kutoa fatwa bila ya ujibu. Kwa sababu akifanya hivyo itakuwa anaeleza shari. Kadhalika wa bila ijmal, salaf inabidi ajiepushe na kutoa fatwa za ujumla biduni tafsiri, bila ufafanuzi. لأن الفتوى خطرها عظيم وسبب سلطة الفتوى خطر يكي القوة الخاصة إذا كانت بدون علم، حتى هذا إذا كان هو بلا علم. كل يوم كان يقول شيء علم نأتلت جملة يا فتوى بلا قلت تصيب في جملة جملة أكثر. Mtu anaweza akawa anakusudia meli lakini hiyo meli isifikie, kwa sababu kufanya yale yasiyokuwa sawa sawa. Kabla mmoja lile kheri la msiba, watu wangapi wenye kusudia meli lakini hiyo meli hawatoipata kamwe? Kuna wakati mtu anakusudia meli kurusha fatwa lakini kumbe fatwa ni fatwa makosa, analeta fatwa ya ijmal, analeta maneno yasiyokuwa na ufafanuzi, maneno ambayo ndani yake kuna tashbihi, watu wakachukua maneno yake kwa sura isiyokuwa sawa. Hili jambo sana linabidi ajiepushe nalo katika mtandao wa kijamii, ijapokuwa imekuwa ni sehemu ya mtu kuongea kila analotaka, imekuwa ni sehemu ya mtu kuandika kila analotaka. Hii ni hatari sana katika kweli. Watu wajiandikia maneno kuhusiana na dini, maneno yasiyokuwa sawa katika mtandao wa kijamii. Na wengine wanakuja kuzungumzia mambo ambayo hawana elimu nayo katika hii mitandao ya kijamii. Hili sana inabidi ajiepushe nalo. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqif ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usimamie kile usichokuwa na elimu nacho. Hakika ya masikio na macho na nyoyo, vyote hivyo vitakuwa ni vyenye kuulizwa. Kwa hiyo tunazungumza katika mitandao ya kijamii kuhusiana na dini, jambo usiokuwa na elimu nalo. Kadhalika usijaribu kutoa fatwa usiokuwa na elimu nayo. Usitoe fatwa ya ijmal bila ya tafsir, yani ya ujumla bila ya ufafanuzi. Huo utakuwa katika jumla ya wale wanaopoteza watu, na utaingia katika hadithi ya Abdullah bin Amr radhiallahu ta'ala anhuma, yeye alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, إن الله لا يقبض العلم ابتداء أن ينتفعه من العباد. الله سبحانه وتعالى هتكون إليه وصول يبقون يقوال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لكن الله سبحانه وتعالى أن يلوه إليه وقول له وقت مقول إليه حتى إذا لم يبت عالما يبتر فيها نوع أمواج عالم اتخذ الناس رؤوسا جوعانا وقد فنيا واتوا viongozi wajinga. Faabdau fasuilu wakaulizwa, faabdau mikaji ilmi wakatoa fatwa vile elimu, fadhallu wa adhallu, wenyewe wakapotea na kupoteza watu wengine. Kuna watu wamekuwa mabingwa kwa ajili ya kupata like, kuna watu wamekuwa mabingwa kwa ajili ya kupata comments, lakini ukaangalia yale uliyoandika hayako sawa sawa. Bali kuna baadhi ya watu wengine wanapokuwa wanaandika, wanaandika maneno mpaka kudharau ulama. Hayo mambo si mambo ya hatari, na mtu anakuwa anaandika ukadhania kwamba ni Sheikh Uislamu. Kama ametoa kauli fulani, anaweza akaandika na kudharau watu wote ambao wamesema kauli tofauti na kauli yake. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anakuwa na uhuru wa kuandika kila anachotaka. Lakini wewe sana utaikana, kwa hivyo lazima utunge mpaka kisheria, ili usije ukaeleza mambo yasiyo ya sawasawa. Kwa hiyo utaanza mpango na mitandao ya kijamii kuhusiana na kufikisha dini ya Allah, kuhusiana na fatwa, basi iwe kwa elimu, kwa maana ya elimu. Allahumma huwa natukufu kwa wale wenye elimu, lakini usijifunue na kujiombesha mzigo ambao hauwezi kubeba. Kama walipokuwa vijana wengi leo wanaofanya katika mitandao ya kijamii, sania jambo la pili kuhusiana na mambo ya shari inayotokana na mitandao ya kijamii ambayo sana inabidi ajiepushe nayo, alhadhar min akhdhi ad-din min at-tawasul al-ijtimai biduni nadhari ila ma huwa asahhu minhu. Kulihadhari kuchukua dini kutoka katika mitandao ya kijamii, isipokuwa mtu achukue katika sehemu ambayo ni sahihi zaidi. Usichukue tu kila kinachotumwa, usiingie katika kila grupu kuhusiana na dini, usiingie katika kila moke kuhusiana na dini. Lazima uwe makini na uangalie sahihi. Kwa sababu kile tunachokuwa tunachukua ndio dini yenyewe. Kwa sababu ni elimu. Unaweza kuingia katika website za mahizbi. Website ambazo ukiandika tu swali fulani ndio zinakuwa za kwanza kutokea. Lakini wasimamizi wake wamepinga. Lakini vile vile usiingie katika grupu za wasio kwa masada. Usiingie katika grupu za watu wa bidaa. Usiingie katika grupu za mahizbi. Hili lazima utahadhari nalo, kwa sababu utakachokichukua ndio dini. Kama ndio dini, unaweza kuchukua dini sio kwa sawa sawa. Kwa hiyo lazima uwe na hadhari kuchukua dini yako katika sehemu zisizokuwa sawa sawa, bali ingia katika sehemu ambazo ni sahihi zaidi. Qala Ibn Sirin, anasema Ibn Sirin, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinan, hakika hii elimu ndio dini yenyewe, angalieni ni kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa lazima mtu au na intiqa kwenye kuchukua dini yake, lazima mtu afanye umuhimu mkubwa kuangalia wapi dini yake achukue. Hatua tuliofikia leo, watu waliokuwa wengi wanachukua zaidi dini yao kutoka katika mitandao ya kijamii. Kuna watu wakusoma watatu, kuna watu kaa darasani hawakai, kuna watu kaa mbele za mashehe hawakai, walikufungulia simu na msikiliza ni heri, lakini haitoshi. Lakini vilevile ajiana mtu anakuwa anaingia katika grupu za watu wasiokuwa sawasawa. Hii ni hatari nyingine. Hilo ni baya. Unachokifanya kule ni dini yako, kwa lazima uangalie unachukua wapi. Usijiingilie tu. Kwa watu wana hadhari kuhusiana na hili. Thalika ijtinabu ittilaqi rijali bin nisaa fi tawasul ijtimai, kujiepusha kuchanganyika wanaume na wanawake katika mtandao wa kijamii. Kuna watu wengine katika shari kuhusiana hili jambo la kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake kwenye mtandao wa kijamii, jambo linalokuwa linaanza katika hali ya kawaida. Inawezekana mtu mmoja grupu akaifungua akawa anaingia kila anayetaka, grupu likaingia na wanawake. Yasikia mtukana, baada ya hapo yanakuwa ni madhila makubwa. Lakini hasa kwenye Facebook hatari yake ni kubwa. Mtu anapokuwa anafungua akaunti, basi ajiepushe na habari za wanawake. Na hawa watu wenyewe kutokana na hali yao waliokuwa nayo, hawaogopi chochote kile, na wanaingia hivyo hivyo. Wanaweza kukuta mwanamke anapambana na wanaume kukomenti kwenye mitandao ya kijamii, lakini vile vile kuna mambo ya kufuatana inbox na mfano wake. na hivi sababu katika sababu za kuwapeleka watu katika uzinifu. Kwa hiyo hii mitandao ya kijamii watu wasipokuwa makini na wakaruhusu mchanganyiko watafikia mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina na wala msikaribie zina innahu kana fahisha wa saa sabila, kwa sababu zina imekuwa ni mchafu na njia mbaya. Ei utroku zina, maana ya haya acheni kuzini. Watroku asbabahu almusila ilayhi, na acheni sababu zote za kukufisheni katika zina. Sidini, na muache kila sababu itakayo kufikisheni kwenye uzinifu. Wa mimi asbabi zina, na miongoni mwa sababu za uzinifu ikhtilatu rijali bin nisa fi tawasul ijtimai, ni kuchanganyika wanaume na wanawake katika mtandao wa kijamii. Jambo jambo hatari, lakini kwa mimi mtandao wake habari zinazofikia ni mbaya mbaya mbaya mno. Kwa lazima mtu anapokuwa anaingia katika mitandao ya kijamii awe na tahadhari kuhusiana na sehemu ambazo kuna mchanganyiko wanaume na wanawake, bali hata katika grupu zile za halali ukiwa na mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake, bora wewe ujitoweza. Watu wangapi wanafuata boxing na wadada, bwana namba yako umechukua kwenye grupu kadhaa, mimi naitwa fulani, niko sehemu fulani, nataka nisehemu namba yako, sehemu jina gani, na wewe sehemu ya kwangu, ili tunaongeana status, tuwe tunawasiliana. Lakini wezekana watu wakutana katika grupu ya biashara, ukaribu ukaanza kupatikana, mwisho watu wakuingia katika hatari. Kwa hiyo sana lazima utahadhari kuhusiana na jambo hilo, lazima uwe makini kuhusiana na jambo hilo, ili kusudi usije kujenga hatari ya moyo mchafu usiokuwa sawasawa, ambao ni fitna kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Masalwata fitnatan adalla ala rijal min an-nisa, sijaacha fitna ya kuwadhuru zaidi wanaume kuliko wanawake. Kisha nasema fataku niza wauke wanawake, kwa zile sababu zote za kuwafikisha watu katika vitu kama hivyo, watu wakikumie. Kwa hiyo pamoja na uhalali wa kutumia mitandao ya kijamii, lakini upande huu watu wachukue tahadhari. Sije badala ya kupata faida watu wakupatishana, yaani jambo la hatari, jambo la hatari, jambo la hatari. Rabia nne, katika vitu ambavyo salaf inabidi atahadhari navyo katika mitandao ya kijamii, alijtinab min an-nadar ila al-aflam al-khali'a wal-video al-qabiha, kujiepusha na kutazama filamu mbaya na video zisizokuwa nzuri. Mtu anatahadhari kuhusiana hiyo. Hivi simu, hivi laptop inaweza ikawa neema, lakini mtu atakapokuwa anatumia katika njia zisizokuwa sahihi inakuwa ni dhama. Angalia mmoja kwa peke yako chumbani kwako, usije kuchungulia filamu zisizokuwa na maana, filamu chafu, kadhalika video mbaya. لأن ذلك من الكبائر قصاد الله لك كمدام مقوة ومسلاح سلفي هو تكتان القوة كتبقل هيو لكن من البيلة هذه السيلة نهي بيديو هذه بيديو من القوة من هو مولو ومسلاح كمبال وإيمان kwa hapo kwa maana wewe unanunua simu kwa pesa zako, umenunua kompyuta kwa pesa zako, badala ya kupatia faida ukapata hasara, badala ya kujenga moyo wako katika hali ya usawa ukauharibu moyo wako kuangalia vitu visivyokuwa na maana. Na hivi kwa baba atakusamishie siri za watu zinatisha kuhusiana na mtandao wa kijamii, kuhusiana na website wanayofanya watu huko ni ya hatari. Salafi inatakikana ukae mbali na hivyo vitu, ni salama katika dunia wala akhera, kwa ajili ya salama yako duniani na akhera. Lakini baada kukuta akili ya kutazama, fikiria mwisho wake utakuwaje, mwisho wa mzuri utafikia hatua ya kufanya mambo ya haramu, utafikia hatua ya kufanya mambo ya kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo likawa baya. Khamisa الحذر من النظر الى الموسيقى وقت حلال كنت قادر بتظهر موسيقى قد يمكن تظهر الموسيقى موسيقى ربوها مروا موي وامتو جينا نبوحي kile mtu ambaye alikuwa hatamu katika maisha ya wengi katika watu hata wale walio kwa Uislamu. Wewe salafu na mimi wewe na tahadhari kuhusiana na jambo inabidi ukae mbali nalo ili kusudi dini yako iwe ni yenye kusalimika, kwa sababu wako kisha kwamba yale ambayo unakumbusha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukaambiwa uchelewe. Sometimes we want to go. Ukawa unahofishwa na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukawa unakumbuka. Unapewa mawaidha hakuna unachokihisi ndani ya moyo wako, sio moyo wako umeshakumba kwa ajili ya habari za kuanza kuangalia muziki au tena kwa hali ya uranishi mno. Sasa ni mambo yake Muislam salafu inabidi afanye kila awezavyo kufanya vile vitu vya kutengeneza moyo wake na kufanya moyo wake uwe ni wenye kusalimika, na akae mbali na kila kitu ambacho kinakuwa kinaua moyo wake. Yani afadhali mara mia kufa kimwili lakini moyo ukawa mzima kuliko kufa moyo. Wallahi moyo wa mtu kisha kufa kuhusiana na masuala ya kiimani, jambo lake ni kubwa, jambo lake ni zito. Kwa hiyo watu wasinue mioyo yao kupitia mitandao ya kijamii, watu wawe makini kuhusiana na mitandao ya kijamii. Lakini pamoja na hayo, mwanzoni tumeangalia heri ambazo mtu anaweza kuzifanya au kupata kutoka mitandao ya kijamii. Kwa mwanadamu ni jamii kiujumla, mtu atapata faida kadri ya vile atakavyokuwa anataamali nayo kwa njia ya sawa sawa, lakini vile vile atakuwa ni mwenye kupata hasara kadri ya vile atakavyokuwa anataamali. Na hii mitandao ya kijamii kwa sura ya sawa sawa, nimezungumza ya kusoma shehe sisi mara nyingi sana, yameingiliwa na mitandao ya kijamii. Sasa hata kutokuwa na watu mwono na nisi, na hizi simu zimekuwa ni zile kushughulisha mno, lakini kwa sababu mtandao wa kijamii mbona mwingine badala ya mtu jambo lake la mwisho usiku kuwa ni adhari za kulalia na kuwa mwisho kulisa mtazamasi, anapoamka badala ya jambo la kwanza kabisa kuoga tu waepaamka toka usingizini, jambo la kwanza kabisa na kuoga mtazamasi ndani ya msikitini. Nakumbuki katikati ya kuingia msikitini hiyo kwa sungari amaliza swala, jambo la kwanza kabisa mtu hana cha adhari, hana cha sunna baada yake isipokuwa ni sunna. Lakini afadhali aangalie mambo ya kheri, bali zaidi anakuwa anaangalia mambo ya shari, anakuwa anaangalia mambo yasiyo kwenye sawa sawa. Hii ni mtandao wa kijamii, hii ni mtandao wa kijamii imetuathiri mno, lakini tunayo katika maisha yetu, yaani haiwezi kukatalika tena. Basi tuitumie katika njia za heri na tusitumie katika njia za shari. Njia za heri tujitahidi, na njia za shari tuwacheni, ili tuweze kusalimika katika maisha yetu ya dunia na kesho tutakapokuwa tumefika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio machache ambayo nilikuwa nimekusudia kuwafikishia kwenu kwa haya machache tunayokuwa nayo kuhusiana na mitandao ya kijamii. وصحبه الله.